काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, और रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी, रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी, किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा, मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आए दिल की सीखा, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आए दिल की सीखा, आशिक का परांदे नाल बांध लूंगी दिल होगी कैसे मुश्किल, देती है तेरे गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, बन बैठा मेरा दिल तेरा ही सवाली, लिपट के पतंगे झूमते हैं, शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं, जल जाए चाहे शम्मा को चूमते हैं, किसी सर फिरे का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी सर फिरे का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। क्या होते हैं पता तुझको जब चलेगा, जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा, जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा, तेरे जैसा हाथ मलता ही रह जाएगा, सजना के साथ मैं तो जाऊंगी निकल होगी तेरी मुश्किल, सजना के साथ मैं तो जाऊंगी निकल होगी तेरी मुश्किल। परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, और रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी, रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी, किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल।